i do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Wtorek, 23 kwietnia, jest godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Premier otwarty na rozmowę z prezydentem w sprawie broni atomowej w Polsce. CBA do likwidacji. Jego zadania przejmie Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Przegrała jednym głosem. Kandydatka na wójta Korecina złoży protest wyborczy. Prezydent Andrzej Duda spotka się z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie nuclear sharing. Przybywający z wizytą w Kanadzie Andrzej Duda podkreślił, że propozycja rozmieszczenia broni nuklearnej na wschodniej flance NATO wynika z agresywnych działań Rosji. Jak wyjaśniał, prawdopodobnie rozmieściła ona ładunki jądrowe w obwodzie królewieckim. Zapowiedź prezydenta wywołała reakcję premiera. Donald Tusk chciałby w tej sprawie spotkać się z prezydentem, by, jak mówił, zrozumieć jego intencje. Chciałbym, żeby ewentualne inicjatywy były przede wszystkim bardzo dobrze przygotowane przez ludzi za to odpowiedzialnych. Andrzej Duda jest gotowy do rozmów i podkreśla, że Polska nie bez powodu zabiega o rozmieszczenie broni atomowej. To Rosja tak naprawdę realizuje politykę zbliżania swojej broni nuklearnej do granic Sojuszu Północnoatlantyckiego i jeżeli dojdzie do nuclear sharingu, to będzie to odpowiedź na agresywną politykę Rosji. Na słowa prezydenta reaguje też Rosja. W przypadku wejścia Polski do nuclear sharing nasze wojsko podejmie odpowiednie kroki, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Z Edmonton Karol Darmoros, Polskie Radio. Jest gotowy projekt ustawy likwidujący Centralne Biuro Antykorupcyjne, poinformował koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak. Trwają ostatnie oceny rządowych legislatorów. Minister Siemoniak ocenił, że walka z korupcją w wykonaniu CBA przez ostatnie lata była mierna i nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Walczyć trzeba z korupcją oczywiście na każdym poziomie, ale czy jest potrzebna silna służba specjalna do tego, żeby w małym urzędzie gminy bądź w małym szpitalu walczyć z korupcją na niskim poziomie i na niskim szczeblu? Do tego potrzebna jest inna struktura, właśnie policja. Były szef MSWiA i CBA Mariusz Kamiński, który zeznawał wczoraj przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej, powiedział, że Polska potrzebuje służb antykorupcyjnych. Korupcja to jest uderzenie w podstawy funkcjonowania państwa. Można nie lubić szefa służby, stosować różnego typu prowokacje, których celem jest wywołanie represji politycznych wobec mnie. Ale zostawcie w spokoju funkcjonariuszy. Oni ciężko pracują. Zawsze mieli zielone światło. Niezależnie od tego, czy to jest obozu rządzącego, czy udający przedstawiciela opozycji, złodziej jest złodziej. A zadania CBA ma przejąć nowa instytucja policji, Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Sekretarz generalny NATO i brytyjski premier z wizytą w Polsce. Z Jensem Stoltenbergiem i Rishim Sunakiem spotka się premier Donald Tusk. Szef rządu w Londynie ma ogłosić w Warszawie nowy pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 500 milionów funtów, poinformowało jego biuro. Amerykański Senat rozpocznie pracę nad uchwalonym przez Izbę Reprezentantów pakietem pomocy Ukrainie. Prezydent obiecał, że gdy tylko Senat zatwierdzi ustawę, natychmiast ją podpisze. Joe Biden rozmawiał telefonicznie z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim. Podczas rozmowy telefonicznej Joe Biden podkreślił trwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych we wspieranie Ukrainy. Prezydent Biden zapowiedział, że jego administracja szybko dostarczy znaczące pakiety pomocy w zakresie bezpieczeństwa, aby zaspokoić pilne potrzeby Ukrainy na polu walki i obrony powietrznej, napisano w komunikacie. W sobotę niższa Izba Kongresu Stanów Zjednoczonych przegłosowała pakiet pomocy Ukrainie w wysokości 61 miliardów dolarów. Joe Biden obiecał, że gdy tylko Senat zatwierdzi ustawę, natychmiast ją podpisze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kandydatka na wójta Korycina na Podlasiu, której do zwycięstwa zabrakło jednego głosu, zapowiada protest wyborczy. Według Beaty Matyskiel w jednym z obwodów przed głosowaniem zostały zameldowane osoby niezwiązane z gminą. Chcielibyśmy wiedzieć, kto i dlaczego został zameldowany i po co tuż przed drugą turą. Poza tym chodzi o dowożenie osób do lokali wyborczych. Też chcielibyśmy sprawdzić, na jakiej podstawie niektóre osoby zostały dowożone. Te, które na przykład nie wnioskowały o to, nie były niepełnosprawne, ani nie ukończyły 60 roku życia i nie składały zapotrzebowania na taki dojazd. W drugiej turze wyborów na Beatę Matyskiel zagłosowało 731 osób. 13 osób usłyszało do tej pory zarzuty w śledztwie dotyczącym handlu tzw. zbożem technicznym sprowadzanym z Ukrainy w latach 2022-2023. Sprawa jest wielowątkowa, mówi rzeczniczka prokuratury regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach. Sprawa prowadzona jest w blisko 90 wątkach, natomiast status podejrzanych ma na dzień dzisiejszy 13 osób. Zarzucono im popełnienie przestępstw karnych i karnoskarbowych. Stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, nie stosowano wobec żadnego z podejrzanych tymczasowego aresztowania. Śledztwo dotyczy też wprowadzania w błąd służb celnych poprzez posłużenie się nierzetelną dokumentacją. Na plaży w okolicy Białej Góry koło Międzyzdrojów turyści znaleźli młodą fokę. Dwumiesięczny maluch prawdopodobnie odłączył się od stada lub porzuciła go matka. Spacerowicze powiadomili służby. Okazało się, że foka jest niedożywiona, mówi lider Błękitnego Patrolu WWF Konrad Wrzeciankowski. To była podstawa już do podjęcia jej z plaży i udania się w kierunku helu na rehabilitację. Tutaj na całe szczęście z Wolińskiego Parku Narodowego mieliśmy wsparcie ze straży parku. Panowie ochoczo pomogli w podjęciu foki i wzniesieniu jej z plaży. Foka została przewieziona do stacji morskiej w Helu. Po rehabilitacji, jeśli to będzie możliwe, wróci do Bałtyku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pierwszy dzisiaj serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Swoją drogą ciekawe, jak rehabilituje się fokę. Myślałeś o tym? Nie, nigdy o tym nie myślałem. Mogę zapytać siostry, bo studiuję weterynarię. Poprosiłbym. Warta było obejrzeć wieczorny mecz w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Poznań pokonała Stal Mielec aż 5-2 w ostatnim spotkaniu kolejki numer 29 w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Bohaterem meczu został strzelec z 3 goli dla gospodarzy, Słowak Adam Zrelak. Wypowie się tymczasem kapitan Warty Mateusz Kupczak. Widzimy, co się dzieje w tabeli. Wszystkie zespoły chcą się utrzymać, które są nad kreską. Odpowiedzieliśmy w najlepszy możliwy sposób, wygrywając to spotkanie u siebie, bo wiedzieliśmy, że jest bardzo ważne, ale dostaliśmy za ten mecz tylko 3 punkty. Warciarze, używając nomenklatury młodzieżowej, odpalili się rzeczywiście w samą porę. Komplet punktów pozwolił im odskoczyć na dość bezpieczne 4 punkty nad strefę spadkową. Zajmują 13. lokatę, Stal jest 9. prowadzi Jagiellonia Białystok. We Włoszech derby Mediolanu zakończyły 33. kolejkę Serie A i walkę o mistrzostwo Włoch. Inter, występujący na San Siro w roli gości, tym razem 2-1. Po dramatycznym meczu pokonał Milan i świętuje 20. tytuł w historii klubu. Emocje buzowały do samego końca, jak to w derbach. Już po 90. minucie sędzia pokazał 3 czerwone kartki. 2 graczom Milanu, 1 zawodnikowi Nerazzurrich. W siatkówce takie sceny nie do pomyślenia. Bogdanka Luk Lublin, po tym jak pokonała w Gdańsku Trefl 3-1, zakończyła rozgrywki Plus Ligi na miejscu 5. Przypominamy, że do występów w Lublinie przymierzany jest Wilfredo Leon. Jeżeli te plotki się potwierdzą, na trybunach należy spodziewać się kompletów i gry Bogdanki o jeszcze wyższe cele. Igrzyska olimpijskie to dla wielu sportowców cel najwyższy. Prestiżowe regaty Wier na Lazurowym Wybrzeżu są ostatnią szansą dla niektórych z naszych żeglarzy na wywalczenie olimpijskiej przepustki. O kim mowa, podpowiada prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera. W grze na pewno są nasze 2 kiteboardingi, męski, żeński, 49er FX kobiecy i też być może jakaś niespodzianka ze strony klasy 470 w Formule MX, młode załogi, na których tam nie wybieramy absolutnie ciśnienia, ale pokazują się z coraz lepszej strony. Regaty Pucharu Świata potrwają wier do soboty, a znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. 7 stopni poniżej zera w tej chwili w Jeleniej Górze, a mapa temperatur sugeruje, że większość kraju o poranku zmaga się z minusem z przodu. Najcieplej jest teraz w Przemyślu, tam niemal 3 stopnie na plusie. W ciągu dnia temperatura maksymalna osiągnie od 5-8 stopni w północnej połowie kraju i na terenach podgórskich, przez około 10 w centrum, lokalnie na południowym wschodzie nawet 12. W północnej połowie kraju może być deszcz, spodziewajmy się go, a pod wieczór słabe opady wystąpią również na krańcach południowo-zachodnich. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadać. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latego. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2299 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Son las siete, cero nueve. Zapraszamy do Trójki. Buenos días, estás escuchando Radio Trójka. To tak z okazji Dnia Języka Hiszpańskiego. Hola! Ale mamy dziś także Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich i z tej okazji zaglądamy do świata bibliotek w pamięci, mając zaskakujący skok wskaźników czytelnictwa w Polsce. Jest głos słuchacza, 2 2 7 3. Książki nie dzielą się na te z bibliotek i te z księgarni. Książki co do zasady dzielą się na cienkie i grube. Z tego jak jesteśmy dziećmi, czytamy cienkie, a potem z wiekiem czytamy coraz grubsze, a na starość to już czytamy całkiem grube książki. I myślę, że ludzie żyliby po 100, może po 200 lat, ale niestety nie ma takich grubych książek. Oj, tam w PDF-ie zmieści się i 10 tysięcy stron, także można próbować, chociaż e-book to chyba jednak nie to samo co książka papierowa. A na okładce tej porannej audycji mamy tytuł Zapraszamy do Trójki i efektowną, kolorową, magentową tonację. Za redakcję tego dzieła odpowiadają natomiast realizująca audycję Anna Regulska, wydawczyni Gosia Jakubowska, odbierająca telefony od państwa Ola Dobieszewska i mówiący te słowa Robert Grzędowski. Dzień dobry. The strangest feeling. Już niemal kwadrans. Po godzinie siódmej tu trójka i audycja poranna. Zapraszamy do trójki. A naszym gościem jest dzisiaj Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry. Zaskakujące dla niektórych być może nie, wskaźniki czytelnictwa w Polsce 43%, wzrost o 9% w porównaniu do chociażby tych czasów, bardzo niedawnych czasów pandemii, to te najnowsze dane. Czy ciebie one zaskoczyły? Poniekąd, chociaż liczyliśmy na to, że w tym roku ten wskaźnik będzie dużo lepszy niż w latach ubiegłych, bo obserwujemy też w bibliotekach, nie tylko w Radomiu oczywiście, ale to jest taki trend ogólnopolski, większe zainteresowanie i książką, i działalnością bibliotek, więc wszystko wskazywało na to, że rzeczywiście w końcu po wielu latach będziemy mogli cieszyć się wzrostem, i to znacznym, tego wskaźnika. Spoglądam na listę bestsellerów dotyczącą marca tego roku. Lista sędziego Johna Grishama na pierwszym miejscu, ale w pierwszej czwórce także Chłopki, opowieść o naszych babkach, Joanny Kuciel-Frydryszak, znana także z Trójkowej Anteny. No chociażby, ale czy takie bestsellery też w bibliotece można znaleźć, czy to jest miejsce tylko dla takich starych książek i naukowych opracowań dla studentów? No jeśli mówimy o bibliotekach publicznych, no to przede wszystkim takie książki można znaleźć i na tym nam szczególnie zależy, żeby jak najszybciej można było je znaleźć na bibliotecznych regałach, bo to są rzeczywiście tytuły, które przyciągają znaczną część mieszkańców miejscowości, większych, mniejszych, to nie ma większego znaczenia, do bibliotek właśnie. I w przypadku bibliotek publicznych zazwyczaj w przeciągu maksymalnie 2-3 tygodni od premiery książek, o których wspominałeś, tych tytułów, które są nazywane bestsellerami, można już je znaleźć na bibliotecznym regale. Myślę, że to jest ważne dla czytelników, żeby jak najszybciej książki, o których się dyskutuje, o których się mówi, które notują najwyższą sprzedaż, można było wypożyczać z bibliotek. No i nie trzeba czekać na Boże Narodzenie, prawda? Czyli ten moment, kiedy dostajemy książkę w prezencie, tylko można sobie ją przeczytać wcześniej. Jak jest z kondycją mniejszych bibliotek? To znaczy bibliotek w mniejszych ośrodkach, w mniejszych miejscowościach? No bo podejrzewam, że biblioteka miejska w Radomiu, publiczna, radzi sobie znakomicie, a na pewno też orientujesz się w temacie, jak to jest dziś z tymi mniejszymi bibliotekami. One sobie same radzą? No, czytałem też coś o jakichś zbiórkach. Jak to wygląda? No, bywa różnie, natomiast ja jestem akurat z tego grona osób, które szczególnie cenią działalność mniejszych bibliotek czy w mniejszych miejscowościach, bo trudno powiedzieć, że są to mniejsze biblioteki. Bo najczęściej są to jedyne ośrodki kulturalne w danej miejscowości, często w gminie czy w filii bibliotek publicznych we wsiach, więc spada na nie też zupełnie inna odpowiedzialność i rola. To nie jest tylko wypożyczanie książek, zresztą tak nie jest już w przypadku żadnej biblioteki publicznej od wielu lat, bo przecież w bibliotekach organizowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, spotkania, też integrujące lokalną społeczność. Myślę, że za rzadko o tym mówimy i też o tym myślimy, dlatego szczególnie śledzę działalność mniejszych bibliotek, bo one rzeczywiście, zależnie często od organizatora, są w trudniejszych sytuacjach, mają też mniejsze budżety, ale zdaje się, że świetnie sobie radzą i to są takie miejsca, którym są naturalnym miejscem spotkań, tak zwanym trzecim miejscem dla wielu mieszkańców mniejszych miejscowości, w których oprócz tej biblioteki, kilku sklepów, nic więcej nie ma w danej miejscowości, więc tym bardziej wspierajmy tego typu działalność. Jestem przekonany, że każdy z nas, każdy słuchacz i słuchaczka radiowej Trójki byłaby zaskoczona działalnością bibliotek również w tych mniejszych miejscowościach. No dobrze, mówisz, że to są także instytucje kultury, ale czy biblioteka dziś spełnia też taką rolę jak kiedyś? Gdybym przyszedł i zapytał pani bibliotekarki czy pana bibliotekarza o polecenie książki, o krótką dyskusję na jej temat, to uzyskam taką odpowiedź i taką właśnie krótką dyskusję na temat książki, czy to się wszystko już dzisiaj załatwia internetowo, a do biblioteki się przychodzi tylko na te wydarzenia kulturalne? No, mam nadzieję, że nie jestem odosobniony w tej opinii, ale moim zdaniem przede wszystkim przychodzi się do biblioteki po to, żeby nie tylko wypożyczyć książkę, ale porozmawiać właśnie z bibliotekarzem, z bibliotekarką, bo bo to często są osoby, które wciąż są na bieżąco z rynkiem wydawniczym, które same sporo czytają. Wspomnę o tym, że no przecież biblioteki to nie są megastory, w których nie chodzi też nam o sprzedaż, prawda? Co prawda statystyki są dla nas bardzo ważne, natomiast literatura, książki są najważniejsze. Słyszę też często, że sami bibliotekarze między sobą rozmawiają o tym, co ostatnio czytali, co im polecali czytelnicy, więc mam nadzieję, że nie jestem odosobniony w tej opinii, że wciąż od bibliotekarzy można uzyskać rzetelną opinię, czasami też recenzję na temat przeczytanych książek, tak zwane polecajki, ale również od czytelników, bo też przecież nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkich książek, które mamy na bibliotecznych regałach, dlatego często rozmawiamy z czytelnikami, którzy oddają książki przeczytane do biblioteki i sugerujemy się ich też gustem. Natomiast wciąż biblioteka to jest miejsce, w którym możemy uzyskać informacje na temat książek przeczytanych i polecanych. A zdarzają się tacy klienci, to się chyba tak nie mówi, no ale osoby, które przychodzą do biblioteki i pytają a o tę książkę, którą polecała Iga Świątek, albo ten tytuł, który tam polecała Dua Lipa, bo widzimy taki trend, w którym pojawiają się coraz częściej te duże nazwiska gwiazd polecających właśnie i promujących czytanie. Tak, oczywiście zdarzają się i można się uśmiechać przy takim pytaniu, natomiast ono jest niezwykle cenne, bo rzeczywiście coraz więcej osób publicznych, rozpoznawalnych coraz częściej nie tylko pokazuje się z książką, bo ten trend już był znany trochę wcześniej, czyli nie robi sobie wyłącznie zdjęć na profile social mediach z jakąś książką, ale coraz częściej mówi o literaturze, poleca książki przeczytane przez siebie. Tak jest na przykład ze wspomnianą Igą Świątek, która oprócz wielkich sukcesów na kortach tenisowych no ma też swoje konkretne zasługi dla promocji czytelnictwa. Więc słyszy się w bibliotekach właśnie osoby, które poszukują konkretnych tytułów polecanych przez osoby, które obserwują czy w internecie, czy w telewizji. To jeszcze na koniec powiedzmy o tym, być może obalmy mit, a być może potwierdźmy to jako fakt, jak to jest z tym trendem literatury young adult, czyli teoretycznie dla młodzieży, ale też czytanej przez dorosłych, czy ona jest tym game changerem, tym, co zmienia dzisiaj sytuację bibliotek także? Oczywiście, że jest. I to jest taki trend, który my jako bibliotekarze, pracownicy bibliotek nie tylko obserwujemy, ale chcielibyśmy się o nim dowiedzieć jak najwięcej, bo jest swego rodzaju fenomenem i to zainteresowanie wśród młodzieży literaturą young adult jest na pewno tym czynnikiem, który bezpośrednio wpłynął na wzrost czytelnictwa. I my jako Biblioteka w Radomiu przeprowadzamy też z lokalną uczelnią, Akademią Handlową Nauk Stosowanych, badanie, które ma nam trochę pomóc zrozumieć ten fenomen, ale też nieco śmielej poruszać się wśród tego jakże pięknie rozwijającego się gatunku, tak żebyśmy świadomie i też mogli polecać te książki i żeby też młodzież, bo to jest nasza obserwacja, czerpała te książki, czy wypożyczała te książki właśnie ze zbioru bibliotecznych, bo póki co nie jest to główne źródło pozyskiwania książek. Raczej wolą je kupować, raczej czytać na czytnikach, a przecież zasoby biblioteczne to też e-booki, co wciąż może zaskakiwać. My również mamy kody dostępu do tej wersji książki, ale przede wszystkim chcielibyśmy zrozumieć fenomen rozwoju tego gatunku literackiego, bo upatrujemy też w nim duży nie tylko sukces, ale też możliwość rozwoju i też w końcu mówimy o czytelnikach, o których najczęściej chcielibyśmy widywać w bibliotece, o których uwagę staramy się od lat, więc aż żal nie byłoby wykorzystać tego fenomenu. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę w Międzynarodowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Przemysław Czaja, dyrektor Biblioteki Miejskiej Publicznej w Radomiu. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. A skoro mówiliśmy o tym, że Dua Lipa poleca książki, to jeszcze doprecyzujmy, Płynąc w ciemnościach. Literacki debiut urodzonego w Niemczech Polaka Tomasza Jędrowskiego to ta propozycja od Dua Lipy, no ale wiadomo, muzycznie Dua Lipa też działa, więc teraz w trójce. Houdini.

Były szef MSWiA Mariusz Kamiński stanie dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Zeznania złoży też Maciej Biernat, były prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w latach 2018-2023. Przesłuchanie Macieja Biernata rozpocznie się o 10:00, o 14:00 zacznie zeznawać Mariusz Kamiński. W Nowym Jorku trwa pierwszy w historii USA proces karny byłego prezydenta. Wczoraj uformowała się ława przysięgłych. Prokuratura zarzuca Donaldowi Trumpowi fałszowanie dokumentacji biznesowej w celu ukrycia skandalu seksualnego w kluczowym momencie kampanii wyborczej w 2016 roku. Trump mówi, że proces ma charakter polityczny. W ten sposób uniemożliwia mi się prowadzenie kampanii. Powinienem być teraz w Georgii, na Florydzie i w wielu innych miejscach, a siedzę tu i będzie to trwało bardzo długo. To bardzo niesprawiedliwe. Prezydent wzywał do pokojowego protestu przeciwko procesowi. Przed sądem pojawiła się niewielka grupa jego zwolenników. Kolejny serwis Trójca o 8:00. Ósma za 27 minut. Teraz czas na ekonomię w Trójce. W studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W Międzynarodowym Dniu Książki warto przypomnieć, że do 13 maja właściciele małych księgarni i antykwariatów mogą się ubiegać o 40 tysięcy złotych wsparcia. Pieniądze z programu Certyfikat dla Małych Księgarni można przeznaczyć m.in. na promocję, koszty stałe utrzymania lokalu czy zakup niezbędnego wyposażenia. Wynagrodzenia rosną w rekordowym tempie. W marcu średnia płaca w przedsiębiorstwach przebiła granicę 8400 zł brutto. Oznacza to wzrost nominalnie w ciągu roku o 12%, a realnie o blisko 10%. Spadło zatrudnienie. Zatrudnienie szósty miesiąc z rzędu spada, przy czym spada w granicach w zasadzie błędu statystycznego w marcu o zaledwie 0,2%. To mimo wszystko dowód na to, że polski rynek pracy jest nadal jedną z silniejszych gałęzi naszej gospodarki, bo patrząc na to, jak zachowuje się przemysł, należałoby oczekiwać dużo szybszych redukcji zatrudnienia. Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan podkreśla, że w marcu produkcja przemysłowa spadła o 6% i był to jeden ze słabszych marcowych odczytów w XXI wieku. Ale wróćmy do rekordów, bo te mieliśmy także na rynku pożyczek pozabankowych. W porównaniu do marca ubiegłego roku firmy pożyczkowe udzieliły o 250% więcej pożyczek na kwotę wyższą o 110%, mówi Sławomir Nosal z Biura Informacji Kredytowej. Największą część tej sprzedaży stanowiły pożyczki gotówkowe, których w marcu udzielono na również rekordową kwotę 1,14 miliarda złotych. Warto zauważyć, że największy wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych wystąpił wśród zobowiązań wysokokwotowych, powyżej 5 tysięcy złotych. Tam dynamika przekroczyła 90% rok do roku. Argumentem za takimi pożyczkami może być łatwy i szybki dostęp do finansowania. Prezes UOKiK-u ukarał dwie spółki z grupy Selfmaker za nakłanianie do inwestycji w kryptoaktywa. Spółki rozpowszechniały nieprawdziwe informacje, aby uwiarygodnić i uatrakcyjnić swoje działania. Osoby, które kupiły tokeny, mogą złożyć wniosek do Selfmaker Smart Solutions o zwrot pieniędzy. Dolar kosztuje 4,05 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,44, a funt brytyjski 5 zł. Za nami kolejna mroźna noc. Trzymamy kciuki za sadowników i trzymamy też kciuki za mieszkańców Jeleniej Góry, bo tam o tej porze wciąż minus 5 stopni. Dziś to polski biegun zimna, przynajmniej o poranku. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza nad morzem, przez 10 w centrum, do miejscami 12 na południowym wschodzie. W północnej połowie kraju okresami pojawi się deszcz, a pod wieczór słabe opady deszczu wystąpią również na krańcach południowo-zachodnich. Mamy Dzień Książki i Praw Autorskich, a w Trójce rozmawiamy o bibliotekach. Nie do wiary, jest minus 2. Słońce świeci, ale po prostu łąka i wszystko wokół jest pokryte białą szadzią, a biblioteki zachęcają do odwiedzenia. Również zwiedzam wirtualnie, jak tylko mogę. Pozdrawiam serdecznie. W Łodzi przy ulicy Zielonej jest biblioteka. Mają piękny dzwoneczek ze śliczną karteczkę, na której jest napisane: stuknij delikatnie, by zmaterializować bibliotekarza. Jeżdżę po Polsce, bo taką mam pracę. Mam dużo bibliotek, z których korzystam. Pierwszy raz z czymś takim sympatycznym się spotkałem. Wchodzę niedawno do biblioteki. Nie będę mówił gdzie, bo mnie znają, ale bardzo ważna biblioteka i polecajki tam są. A tam książka na wierzchu, jaka? Koniec pieniądza papierowego. Poważnie. Pozdrawiam.

mgłę nieprzytomne. Pada cios, ja czy on nie wiem sam. Budzę się, klę na deszcz, co oddalił mnie od morza i wyrzucił gdzieś na suchy ląd. To on znowu ci chodzi po głowie. No co? Ciągle grzebie w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. Warszawa Wschodnia, Tomek Makowiecki, to w Trójce, a mamy kwadrans do godziny 8. Rozmawiamy dziś o bibliotekach z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. No a okazuje się, że bibliotekarze czy biblioteki mają też swoją grupę żartów. Wiejska biblioteka, ograniczona liczba książek, a był taki zagorzały czytelnik, który przychodził co jakiś czas nową książkę chciał. I pewnego razu przychodzi do biblioteki, pani już nie miała co mu zaoferować, ale zobaczył taką grubą książkę. Pani mówi, ale to jest książka telefoniczna. Nie szkodzi, ja wezmę, poczytam sobie. No i wziął tę książkę sobie do domu. Po jakimś czasie przychodzi i pani bibliotekarka pyta się jego, co tam ciekawego było. Akcja jak akcja, ale obsada jest tam doborowa. A może znają państwo jeszcze jakieś żarty biblioteczne? Oczywiście zapraszamy do Trójki. 2 2 i 7 3. Pytanie, czy praca bibliotekarza to praca marzeń? Na pewno jest jedną z takich możliwości. Chociaż akurat praca radiowca w moim przypadku jest tą pracą marzeń i znam też przypadek człowieka, który wychował się niemalże w bibliotece, a mimo wszystko radiowcem został. Ciekawe, czy wiedzą państwo, o kim z ekipy trójkowej mówię. Jeśli państwo wiedzą, to też możemy zapytać o to i odpowiedzi zbierać pod numerem telefonu 2 2 i 7 3. Ale właśnie, o pracy marzeń mamy mówić, bo choć praca radiowca jest wybitna, znakomita, ta wspaniała i nie zamieniłbym jej na nic innego, to jednak pojawiła się bardzo kusząca oferta. Niemieccy naukowcy zapłacą 18 tysięcy euro za leżenie. Dokładnie tak jest. Tylko trzeba przeczytać umowę bardzo dokładnie, bo na pewno pojawią się gwiazdki i przypisy. No choćby taki, że nie chodzi oczywiście o leżenie w domowej pościeli, chodzi o leżenie w specjalnie zaprojektowanym do tego habitacie. 2 miesiące w warunkach przypominających te panujące na lecącym statku kosmicznym. Więcej na ten temat Józef Niewiarowski. Wpływ kosmicznych lotów na nasze ciała i umysły bada się od wielu dekad. Jednak aby kolonizować kosmos, potrzebujemy pewnie kolejnych paru dekad badań. Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki poszukuje śmiałków, którzy położą się w kosmicznych warunkach na całe 2 miesiące. Te osoby zazwyczaj leżą z głową nieco niżej ułożoną niż nogi, dlatego że to ma symulować wpływ braku grawitacji na ludzkie ciało. Wyjaśnia mi Nina Barzela z Kopernikusa, która w przeszłości pracowała w jednym z kosmicznych habitatów znajdujących się na terytorium Polski. W sytuacji, kiedy tej grawitacji brakuje, pojawia się dużo problemów właśnie z odpływaniem tej krwi w kierunku głowy. Często jest taki efekt, który nazywa się puffy head bird legs, czyli uczucia spuchniętej głowy i bardzo lekkich, cieniutkich nóg. So I'm inside. Jestem w stacji sypialnianej. Przypomina budkę telefoniczną, ale jest przytulnie. Mówi ze stacji kosmicznej Suni Williams, astronautka NASA. Mam tu śpiwór, który sprawia, że jesteśmy przykryci i nie latamy po całej budce. Można spać w każdej pozycji. Ja czuję teraz, jakbym stała, ale jeśli przykręcę się na wspak, wciąż nie będę miała wrażenia, że leżę do góry nogami. Takie długotrwałe leżenie, zwłaszcza z nogami wyżej niż głowa, może wpłynąć na zmiany w układzie krążenia. Wpływa to też na zmniejszenie masy mięśniowej. Oczywiście takie długotrwałe leżenie może wpłynąć po prostu na zmiany rytmów okołodobowych, czyli na zaburzenia snu. Natomiast, co ciekawe, to też nie jest tak, że na każdą osobę takie długotrwałe leżenie będzie wpływać jakoś bardzo źle. Wydaje się, że wynika to i z motywacji, predyspozycji do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami psychicznymi. Niemieccy badacze poszukują 12 ochotników. Warunkiem jest wiek od 24 do 55 lat. Ochotnicy powinni być wzrostu od 1,50 m do 1,90 m. Ponadto kandydaci muszą być zdrowi, znać dobrze język niemiecki oraz nie palić. Jak mówi mi naukowczyni, na podobne badania czeka zwykle kolejka chętnych, a przyciąga ich nie leżenie do góry brzuchem za 18 tysięcy euro, ale to, że swoim poświęceniem dołożą cegiełkę do podboju kosmosu. Ground Control to Major Tom. No można by sobie tak powiedzieć, spełniając właśnie to zadanie, realizując zadanie leżenia przez 60 dni, a wymaga tego Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki, które we współpracy z NASA, jak mówiliśmy, poszukuje śmiałków, którzy zgodzą się nie wychodzić z łóżka przez 2 miesiące za 18 tysięcy euro. Praca marzeń? Przyjęliby Państwo te propozycje? 2 dwójki i 7 trójek. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it. przeliczyłem, zgodnie z kursem, który podawała na naszej antenie Sylwia Zadrożna, 18 tysięcy euro to dokładnie 77 760 zł. A więc tyle można dostać za 2 miesiące leżenia w ramach badań naukowców niemieckich i NASA dotyczących no właśnie podboju kosmosu i tego, jak ludzkie ciało reaguje na warunki spędzania czasu w habitacie z głową nieco niżej niż stopy. Mówiąc krótko, Niemcy szukają takich chętnych, no a całe badanie rozpocznie się jesienią 2024 roku. Pytanie od nas, czy to jest praca marzeń? Odpowiedzi pod numerem telefonu 22 i 73. Ja tak w kontekście tego leżenia za 18 tysięcy euro przez 2 miesiące, takie pytanie mam, czy to jest 18 tysięcy euro miesięcznie, 18 tysięcy euro za leżenie dwumiesięczne, bo to istotne by było chyba. No tak, wiadomo, że 77 tysięcy złotych za miesiąc to by było okej, a za 2 miesiące to już takie tam drobne. Minuty pozostały do godziny 8, a żart bibliotekarski o książce telefonicznej też stał się powodem do dyskusji. Kiedyś byłem na aukcji książek antykwarycznych i na pulpit weszła książka telefoniczna Warszawy z 1939 roku. Wybuchła straszna bitwa licytacyjna. Historycy wylicytowali tę książkę do rzędu, o ile pamiętam, kilkuset złotych. No bo to nieistniejący świat, już abonentów tych telefonów nie ma. Poza tym to coś oczywiście mówi o społeczeństwie tamtego czasu. Wniosek jest taki, że nawet książka telefoniczna znajdzie swojego czytelnika. No, każda książka jest warta uwagi, prawda? Zwłaszcza te z bibliotek, bo przecież przypominamy, książki z biblioteki są po prostu darmowe. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt kupujesz wygodnie w stałych ratach 0% i do pół roku nie płacisz. Tylko teraz 65-calowy telewizor Samsung Smart TV z funkcją dynamicznego koloru krystalicznego w 40 równych ratach za 74 zł i 98 groszy miesięcznie. Wybieraj produkty z wielu różnych kategorii i dopasuj wysokość raty do Twoich potrzeb. A pierwszą ratę zapłać dopiero w listopadzie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Pyszna kawa gratis o poranku najlepiej smakuje we